barua yako nimekwisha ipata sheri, nia yako tupendane wawili, sikatai lakini kitu kimoja, naogopa naogopa wanaokupenda watanipata bu mimi masikini, naogopa hali yangu ya unyonge sijiwezio amaga. Elewa wazi kama tutapenda nao, mabaya mengi yatanifuata fata, na mimi mwenzio kamwe sijimudo, na kuomba ufikirie mama. Nakupenda lakini naogopa. Barua yako nimekwisha ipata sheri, nia yako tupendane wawilio, sikatai lakini kitu kimoja, naogopa naogopa wanaokupenda watanipata bu mimi masikini, naogopa hali yangu ya unyonge sijiwezio mama. Elewa wazi kama tutapenda nao, mabaya mengi yatanifuata fata, na mimi mwenzio kamwe sijimudo, na kuomba ufikirio mama. Kweli nakupenda lakini naogopa, kwani sitoweza kukabili wale wako wanaokupenda, wanaokupenda uko parusi kulipa matanga, kupenda na raha takapotupata bala, tuepuke mama. Tuepuke mama, mama tuepuke. Ukweli nakupenda lakini naogopa, kwani sitoweza kukabili wale wako wanaokupenda, wanaokupenda, wanaokupenda, wanaokupenda. Kuko parusi kulipa matanga, kupenda na raha takapotupata bala, tuepuke mama. Bibi tuepuke, tuepuke mama, mama tuepuke, tuepuke mama, mama tuepuke. Jesus, let's wait. Sitoweza kukabili wale wako wanaokupenda.